رابوار. هنگاو چون دلی خوشم رابوار لکاتی زیان کردوا ها؟ چه او باسی چی دکل؟ خوش بی آگا دکی؟ همو اوانت بیزار کرد کل لیوار ببارک دادانشت بون امش بهوی بلا ما تازه کرد تیکنین عیبا تیویست ایسا داوی لیبردن بکی هنگاو اوشتی چی شارستانیه؟ بوچی او حق صدکی کوا شارستانیت او ها خلکی بیزار نکی تو هز با خلکی و رتاوی هز یا ناکی وک اوی تنیا خود هبید وزبا امن وزبم؟ بله وزبا اگر جاره چی دیش باوشوه لگلم بدوی اوه هیچ دیاری لگل دان ناکم چی هنگاو همو داردی هلم یاری ما لگل بکی خو من وقتونیم امن بومن وقت دبینن دا مقالی چالاکو هنگاو گیشت راده بگش یک دا چون دبی پاشان چی روب دا چالاک لو رب دواو اما هوره یک دینین لیج نگرم چی دی که کمی لکل من داب کی همسان دی خواب بینی ببد زا چی اگو توی تی من دمی لم رو هوره تو بم چالاک ارام گرم چالاک لو رب دواو هوره من نینم گو هرچیز هاوریتی یا نه چون که شوازی همشگاری کنکت حالا بود سالا که عدی در آن ببیر مهنو چون که زیادر پشیمان دبنوا دوزی نوا که چون من بسم الله ایداوی لی بودنی لیب کم بمش هاوریتی من دگره توا او ها باشنیا؟ بله پکاتن باشنی شتا نه نه حالای سالا چی بو حدسند داوی لی بودنی شم لیب که قبول نکم بلام گورم پکاتنو با دولاتن باشترا نه خیر سالک سوکاتی فکرم لفرساوی همو خلچی او خرافو اما چی دی قصه لگل ناکم خواب زانم سالک دید داوالی بودونید لیبکات دیسان هاتی اوه پشیمانی دادت نادن نا چی دی نامو برادرت لوانه کسی لی نبه لوانه خوی درگاکه نکاتوا بخواه لوانه درگاکه نکاتوا ها ها اتو هنگاو من ادینت گو چی دی هوریتید ناکم هنگاو ایو هاورین خواهد رابردت خوش بی چی دی پیوستن به هاوریاتی تیون نیا ولی شیطان واره خواره پیکاتن باشتی دا تو شایسته نی براستی من حالم کرد هاتم بولای تو چالا رسی ما براستا چی تیر نات موا اوانده بستا دو رو جاد وستین پاشن حوله چی تیر دده نوا رد پینادن دا زکار و باری من ور بدای به هاوستی خواما برادراتی چه بکم و چه نکم هر بخوشم دزانه پاره خون چون خرج دکم تیگه ایشتی ها؟ نه نه نه ببوره گورم من ویستم هر اموش گارید بیم مقصدم چه نبو هم نیش پید دلم چی دی خود لکارو باری من حلمه کرتینه اگر نه چی دی لیره زی خود نه که اوه درد دکم خود لبیر مکه بزانه من چه مخوامن او کشک گورم ارم بگره گورم تیکه من هیتم للا گرینگ نیا تنها اوه نبیه که اموش گارید بکم و شرانجه زاند لیر دور بخرم و تو بمبوره گورم بمبوره چاوکم بانه وستی براستی اوانا پیانی بیزارده کن نازانن برادراتی چیه و گرنجی چیه دتوانم هوره باشتر بدوزموه هرکاته کویستم لگل اوی چالاک کارکانی بخوشی انجام داد. بلام داما و کس بوبای دبرانی لهنگاوی هاوری. استاد آبوم. برادر خراپکان لگل هنگاو منو لکوشکی دا کاری سراب یاندا کرد. من با پیریش آرامی لسر خراپکان یانگل که ارکی اقروستر کرد لآمده کردنی خواردن و خارن کردن و سوکایتی پی کردن. بخوای خوش بود. ای بابا زیگه هم ای خود جوانگانی که کونده ایده خوی نه نه هیچم نگوهد نه هیچت پیوسته گورم ها؟ او بو ایروان پیزده کن ها با پیر زبون چوری جیر دکن والا لینه دا والا لینه دا باش خدا اکا با سلامتی درچ ایسا نوری تو بزانت چیر دکم عدی کنجی نوری من دکن که ها باشه هم امانه بیستید اولا دیم چیزگاری که کراکم اما هاوری تو دست برداری مبا بلان اوانه هاوری خرابن برو خرابی دبن تو لسر تا بچی ارمتی بده و روزگاری که لم خرابانا باشه چی ببکم ها زانی چی دیر هاول دو باور بکه اما تاکر رنگه با روزگار کردینی چالک ماما راز دکار باشا، دچ ما سردامی، باش که هاوریتی کن کارگری ما بید اما انا قصد خوش کرن کراکم چالاک، منش دیم باشا کوایا چندی قسم پی بله، ارم دگرم باش که کارکانی بسانه ای توابه، باشا هاوری کنم خدا شدی هنگاو نل قبول بکر خمه خو، خدا ویشتی بیلیت قبول دکر هیوا دار ما بید پاس زه موجود درگوی دو جاقی دیسانات یوا هاتون داوی لی بردن بکم حدید پیم نگو تی نیزیکم نکوی یوا هنگاو جو بگرا او ها نبید باستا بخصا ناقی هنگاو بدا خوا هاورم ایمت بخراب زنی دیگو من پشیمان دب یوا منش دگل دب چالا من للام گرنگ نیا اگر لیتو دور کنم اول رقیان زیادر هم دسته چی بکنم دی قسام کن بزانه میشتم با چه خری که هنگاوی هاوره ما دیدار چالک اوه چه تا هیچ نیا وا پێدەچیان گۆشتەکی لە من بشارنەوە. تەنها تامەزرۆت بووین و هاتی سەردانت بکەین. بەڕاستیە من زۆر دڵخۆش دەم کاتێک کە دەتان بینم یارمەتی یەکدی دەدەن و گەمان دەکەن. ئەرێ بەڕاست برادەرەکە دیتان لە شوێندەرە، ئەوە بۆ لەگەڵتان دانیە؟ مەبەستت هەنگاوە هەتا هەتا لێتر زودا بووینەوە. نا نا نابێ برادەر لە یەکدی زویر ببن، چونکە برادەری باش نیعمەتی خودایە. چالاک کوڕی خۆم، ئەوها بیرمەکەوە زۆر خراپە. بەڵام ئەو دەستی لێمان بەردا. ئەگەر ئەویش هەڵی کردیە ئەوە پێویستە تو ڕاستی بکەیەوە، وانییە؟ ئەمن دەزانم ئەو چەند خەفە تێدەخوا. ئای هەنگاو چەند بەستە زمانی. باشە، یەڵە دیدار با بڕین. بەڵام لەبیری ناکەم ماما. دەی بەڵام بە تەمای چی بکەم؟ پاشتر پێت دەڵێم. خواحافیز. دوی کوه دیرن ها؟ هاتو مەسەردانی هەنگاوی هاوڕێم لەکوێیە؟ بای شێوێ ناتوانێ بیستە لای هەنگاو. بۆچی؟ هەنگاو گوت هەر کەسەکە تەلات بری لێرانە نییە. هەر وانییە؟ بەدی وایە؟ چونکە درۆزنی. دوورکەوە لێرە هەینا شیرین. باش بزانە کورە، بای شێوێ زی نادەم بچێ لێرانە، هەرچی نشکردێم ڕە بیکا. دەمەوە ببینم هەنگاو. دەڵێی گوێم لە دەنگی چالاکیە. ئەرێ چالاک چی لێ هات؟ هاتم و ئیسعاد زمان بکا. گەورەم هاتم و شەڕمان لەگەڵا بکا، ئەمەش نوێمان نەگەڕا بێتە جۆرێ دەرمان کرد. دواچار هەنگاو هەستی کرد کە هەڵەی کردووە بۆیە گەڕایەوە بەرە و لای هاوڕەکانی تا داوای لێبوردن بکات. و هاتم. ها؟ بەڕێز هەنگاو. چەند خۆ لە دەستیان ڕزگار دەکەی؟ بەهۆی کە لە ڕەقیت خۆت خستە دەستی ئاژاوەتیان. بەڵام بێگومانم لەوەی ئەنگۆ یارمەتیم دەدەن. ئەنگۆ باشترین هاوڕێی منن. بەڵێ وا بزانم زووتر پێویست بوو بیر لەمە بکەوە. بەڕێز هەنگاو، نەک ئێستا. ئافەریم کوڕی بابی خۆتی بابی. پێشتر پێم گوتی ناکرێت دەستبەرداری هاوڕێی منداڵی خۆت بیت و قسەیان لەگەڵ نەکەی. ئێستا بەناپەڕەویەکی تازە دێنەوە و خراپەی خراپەکاران چاکەین. ئیشەکە وا بوو. ئەمە ڕازیم. ئافەریم بە هەمووتان، بادەست پێ بکەین. کەواتە بادەست پێ بکەین. دەمەوێت پرسیارەکە لێ بکەم، ئایا وەچی پێشان دەبینەوە برادەری یەکدی؟ مەبەستم. نا نا، ئێمە هاوڕێتین کاکە. وازمان لێدێنی پاش ئەوەی کە خۆشماویستی. حەز ناکەی بریندارمان دەکەی ئەگەر دەستبەردارمان بکەی. بەڵام ئەمن پێم وایە و لە ڕاستیدا باش بزانن ئێوە دەتانەوێت بە قسەی پانپان بۆشی هەنگاوی وەربگرن. ئەرەوەڵا ئەوە دەڵێن چی ها؟ هەر کۆچی بێتن و هەرچی بکەن و هەرچەندی هەوڵدەن، ئێمە ئەو کۆشکەخەت بەدی نایلی. ئێستا تێدەگەن یان نا؟ توشی مشکلەیەکی گەورە بووینە، دەزان هاوڕێیان. بە پێ قسەکانیان باوەڕ ناکەم کۆشکەکە بەجێ بهێڵن. بێگومان هەموو هۆکارێکی حەسانەوە لە کۆشکەکەمدا هەیە، جێڵن ئەگەر بەجێ بهێڵن. گەورەم کەی نیکاتی ئەوە شانازی بەوە بکەی کە هەیتێت؟ وەلا ڕاست دەکەی باپی. گوتتان ئەوان کۆشکەکە بەجێ ناێن و چوونە جێگایەکی باشی حەسانەوە. وابزانم وایە کەواتە بۆچی کۆشکەکە نەکەینە شوێنێکی ناخۆش و تۆقێنەر. خۆش و تۆقێنەر؟ بابا ئەوە ناکرێ. بەڵکو بەباشی دەکرێ. من باپی لەم کارە ناکرێ. اما کنگه کلو پلکونه کنی کشکا باشه من با پیر بیروکی اکت هیا تبی خیره کن پیش اوی روش حالایت او دنگه گوره ها لانه ایدن جباپی دی بی بونو بونو ما مستاجیش مده دی او دنگه دنگی دیزو گوره لانه دنگی جنوکه وای جباره تنرکه این جنوکه اول نکوشه ما دست خوش او زور باشه هنگو سپاس دیسان دوباره ده کم آوا من دلیام او جنوکه دنگی جنوکه که یار متیم ده من لجنوکه ده ترسیم ای ترسنو جینه گورم بخوا من لجنوکه ده ترسیم او خوفه دنگم بلندسل دکار هنگو پیت چون پیکو هاور بکین براستیش تا چی باشا باشا باش تینا گورم بخواه تو لمز جاته دلرزی امن امن امن امن امن بخواه لسه من دلرزم امن امن استان کاسی برگا کیسی را هر چیز لبیری ناکن بدانم گفت زنو گیز بونی نیا زنو گفت نایم را تماشاش میانا کم گفت امچه امد حسنو چینا بخوام دستم دنگا که وستا باش باش بزی من میلا وستا بزی من میلا وستا من روی وای این روی بازی من ایلی اوان زمانه ان زوره که که باش بگرم بانی نجوری کرده و بشارق سی پوت تیسانه اکتب تو رده بنود چینه و سر مسلی هستینه گل که والله راسته ده مقاله لسر شتی پروپوز ده کنی چند نزانین شارق سی بشار کردن سر ده چشه خیر لامت یکیش نیزور قصب کن ماسته چی گرده بلیه را کرد تباشا کن چالک و هاوریکانی وکو جاران بونو دوستی افتید